إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. بقي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نجدل سوات توفيق ورم عز وجل تي سنو درس توحيد تي سنو تيربوب غخمني موي الأسئلة والأجوبة الجلية في العقيدة الإسلامية والشيخ محمد بن إبراهيم المصري حفظه الله تعالى. بوكو ديفي تي سونو درس تاي بي داني دال دي تامبالي السؤال الثاني موي نياريلو لاج بي. قال ما دينك من لا نوي سدينا؟ الجواب ديني الإسلام، ولا يقبل الله دينا سواه. قال الله تعالى إن الدين عند الله الإسلام، وقال تعالى ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، فمن تدين بغير الإسلام فهو كافر. نعرل لاجب مموي ما دينك لن موي سدينا تنتبا من ديني الإسلام سما دين موي إسلام manam lan moy li nga don dinawo li nga xamanteni ni mo ne kon yoon wa nga soobu won don ko top di jefe njangale yi nga xamanteni ni moy njangale yi wowe yoon respecté ko di def digle yi bayyi tere yi mo ne diina joju mom moy diine islam mom la dan top mo nekkon sama diina diine islam nak lamuy tekki moy al istislamu lillahi bit tawhid wal inqiyad lahu bit ta'ah wal bara'atu min ash-shirki wa ahlihi ومتل برم تبارك وتعالى تكنل ومتل برم تبارك وتعالى بالتوحيد تكنل والانقياد له بالطاعة عفوا جبل الاستسلام جبل البرم تبارك وتعالى بالتوحيد تكنل الاستسلام وجبل والانقياد موي ومتو والانقياد له بالطاعه ومتو الكوتي توك والبراءه من الشرك واهله اك دنج باسيت ويتش كي بوكال اك ني بوكال بوكو ديفي ديفينيشن بوبو غا خامني ديفينيشن اسلام لا سوكو بايي خيل داغا غيس ني دافا لامبو نيتي توم يو فوندامنتال bi ci jëk moy al istislam jëbul jëbulul kan lillahi ñel borom bi tabaarak wa ta'ala sunu borom ne wa anibu ila rabbikum wa aslimu lah na ngeen delu ci seen borom te ni ngeen jëbulu ñel ko mom do kon min huna yufham wa yustadal anna al istislam ibadah لا يجوز إلا لله لا يجوز لأحد أن يستسلم لمخلوق لأن الاستسلام عبادة كون فوفو دنج تي ديغي تك تلو تشا كذلك تي ني جيبلو يالا كيب لا نيل لوتخ نخ جامو يالا لا مانغو كيف نستدل بان الاستسلام عباده نان لا ني تكتلو بو مانا غيسني jébbalu jaamu yàlla la. Qaala jalla wa ala wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu hada amr min allah jalla wa ala. Sunu borom ne na ngeen dellu ci seen borom te na ngeen ko jébbalu. Loolu lan la? Digle la. Digle kan la? Digle sunu borom. Tayyib, ma dama anna allah amara an nastaslima lahu idan fa huwa yuhibbu. Sunu borom digle ga mu digle ñu jébbalu ko, loolu day wone ni kon daf ko bëgg. Gis nga ko mango. Lan mooy taarifu l'ibada? Lan mooy définition jaamu yàlla? Ismun jaami'un li kulli ma yuhibbuhu allahu wa yardaahu min al aqwaal wal a'maal al dhaahira wal baatin. Benn tur la boo xam dafa dajale mboolem li yàlla bëgg te gërëm ko ci ay wax ak ay jëf yu féete biir ak yu féete biti. Kon gis nga fii daal dinay dugg ci définition jaamu yàlla bi. Kon al istislaam muy jébbalu lillahi wahda, yàlla képp la ñeel. La yajuzu li makhluq, daganul ñu koy defal mbindeef. Daganul ñu koy defal mbindeef maanaam muy soumission. Al istislaam moom muy soumission. Donc mbindeef ndax dina soumettre boppam ci mbindeef? Déedéet day soumettre boppam ci ki nga xam ni moom mooy borom mbindeef yi, ki bind mbindeef yi, ci kooku lay soumettre. Soumission nag dafa am ñaari forme. Dafa am soumission bi nga xamante ni ni forcé la, kenn mënu ci dara. Ngelaw li ngay nokki, nokki ga nga koy nokki ndax am nga beneen yoon boo mën a dundee bu dul di nokki ci ngelaw lii nga xam ne sunu borom moo ko bind. Suuf si ngay dox ndax am nga feneen foo mën a dund fu dul fii. Feebar yi lay dal ak wér ga cay topp, xiif ga ngay xiif, yooyee yépp nangu googu nga ko namm ba plier wu ci ba sax buy egsi day ñëw naturellement. Loolu jébbaluk forcé la. Bu dee jotee nga dee munoo rëcc. Moo xam gëm nga yàlla, moo xam gëmoo ko nag, mais bu dee jotee di nga dee. Waaw, loolu forme jébbalu la, mooy jébbalu bi nga xamante ni ñëpp ci plier wu. Jébbalu googu nag sunu borom tënku ci ajjana ak safara. Mu am beneen forme nag boo xam ni jébbalu la de ton plein gré, mooy al istislaamu tawan. Moo tax sunu borom ne walahu aslama man fi samawati wal ardi tawan tawan wa karha. Moom la jébbalu moom kan? Moom Allah jalla wa ala, ñi nekk ci asamaan ak suuf. Jébbalu goo xam ne tawan jébbalu coobarewu la, mooy de ton plein gré nga soumettre sa bopp ci yàlla, maanaam soumettre sa bopp ci loi yi nga xamante ni mooy loi sharia yi. Gis nga ko bango. Wa karhan akit jébbalu nga xam ni jébbalu forcé la. Moo xam nangu nga, moo xam bañ nga, am na forme jébbalu boo xamante ni nii ñëpp ci yàlla. Léegi nag mu des ña nangu nag moom ñu bénéficié wu ci forme jébbalu jébbalu bi nga xam ni àjja nag safara ca la aju, mooy al istislaamu tawan. Maanaam nit ki jébbal boppam soumettre ci loi yi nga xam ni ay loi sharia la sunu borom installé ko. Bu nee def leen ñu def, bu nee bàyyi leen ñu bàyyi, bu nee gëm leen lii ñu gëm loolu, bu nee weddi leen lii ñu weddi loolu. Kon gis nga ñaari forme jébbalu yooyu moom moo am. Te kan la ñeel? Sunu borom jalla wa ala la ñeel. Kon jébbalu dee su ko defal, dee su ko defal mbindeef. Kenn du ñëw ci mbindeef ne ko jébbal naa la sa mbokk. Gis nga ko nekkul lu alquran jàngale. Alquran dèjà boo fa demee lan fay fekk ci jébbalu yëpp yàlla la ñeel. Boo xoolee diggante Suleyman ak soxna sa, soxna sa ba mu ñëwee lam wax mooy jébbal naa sama bopp ànd ak Suleyman ñeel kan لله رب العالمين نيل يالا مي بوروم بيدي في اسكو كو وخول جيبالنا سام بوب سليمان موتاخ باي خيل بو باخ يي خيو سي جامونو تاي nga xamne amul won jamono yonante bi amul won ci jamono yenen yonante yi amul won ci jamono sahaba yi nga xamne nit day ñew ci nit ne ko jébal na la sam bok aduna ak alakhirah lolu amul won ci jamono yonante yi amul won ci jamono sahaba yi jébalu encore une fois yalla la ñeel ñeelu bindef kon gis nga islam lamuy tekki moy lan jébal sa bok yalla djebbalu go xamanteni nak bit tawhid day teggu ci nga kennal ko ango day teggu ci nga kennal ko ci mbollem ay jabom te jabo yoyu borom xam xam dañ koy teunk ci ñetti buntu tawhidur rububiyya tawhidul uluhiyya ak tawhidul asma wa sifat kennal ko ci rububiyya manam momelam ak jefo kennal ko ci jaamu biñ koy jaam lepp lo xamni rek da dugg ci xetu jaamu ci adilla yi nga kennal ci borom bi tabaraka wa taala benen bi moy ci ay turuma ki melokanam nga kennal ko ci kon gis nga lolu moy al istislamu lillahi bit tawhid jebal sa bop borom bi tabaaraku wa ta'ala jebalut tanef manam jebalul teur yi nga xamni moy teur sharia te moy njangale diina gis nga ko ango nga jebalu ca ñeel sa borom diko jefe duggu ca duggin wu mat sekk motax sunu borom ne udkhulu fis silmi kafa duggu len ci islam duggu bu mat sekk sunu borom tegal ñu ben objectif ben dayo muy ben gaya fala tamutunna illa wa antum muslimun bu len faatu mukk xam nga de mom faawu mu ñew mu ne faxe ba bu len faatu mukk ludul ne da ngay na nek di way jebal jebalul kan jebalul sen borom comme na ibrahim melon iz qala lahu rabbuhu aslim qala aslamtu li rabbil alamin gis ko yonante ya su borom dana ko jebalul moniko jebaluna ñeel yalla mi borom bi def kon encore une fois jebalu kenn ko defal nit kenn duko defal bindef waye borom bindef lañ koy defal kon gis nga doomu adama mom fiko sunu borom orienté fiko sunu borom tektal moy lan moy jebbalu bo xamni da ngay jebbalu tekandaay di lay womatu ci respecté ko mu teggu ci kennal borom bi tabaaraku wa ta'ala lolay di sa objectif bo boy genn aduna ci lolou nga wara genn aduna ko defé kon dañuy tek fofu sunu borom ñaan borom bi jalla wa ala defal ñu tawfik defal len ko defal ñu tay sir defal len ko assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh